اچھا جی، ولا تطیع کل حلافن، کل حلافن بالخصوص، بالخصوص یہ پہلے المکذبین، فلا تطیع المکذبین، تمام کافروں کا عمومی طور پہ ذکر تھا، اب کل حلافن اس میں سے بالخصوص ان صفات والے، بالخصوص ان صفات والے ان کی بات مت مانو، یہ چاہیں گے آپ کو نرم کرنا، نرم نہیں ہونا ہے. حلاف کثیر الحلف، بہت زیادہ قسم اٹھانے والا، کبھی اللہ کے نام کی قسم، کبھی غیر اللہ کے نام کی قسم، یوں اس طرح جو قسمیں اٹھانے والا ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کے کئی دفعہ کہتا ہے جی فلاں بزرگ کی قسم، یا فلاں بزرگ نے میرا کام کر دیا، فلاں حضرت صاحب نے میرا کام کر دیا، قسم ہے جی فلاں بابا جی نے میرا کام کر دیا، یا اس قسم کی قسمیں اٹھانے والا، قسمیں اٹھانے والا، مہین ذلیل بے قدر، ہند اللہ و ہند الناس، لوگوں کے ہاں بھی ذلیل، اللہ کے ہاں بھی ذلیل، ہمازن تانے دینے والا، دل دکھانے والا، تانے دے کے دوسروں کے دلوں کو دکھانے والا، مشاہم بن امین چگل خور، دو آدمیوں کو چگلی کر کر کے لڑانے والا، منائل للخیر اچھے کام سے روکنے والا، معتدن تجاوز کرنے والا، لوگوں کا حق تلف کرنے والا، اثیمن گناہگار بدکار شراب پینے والا، اثیمن بدکار شراب پینے والا، عتلن بد مزاج بد زبان، بعد ذالک اس کے بعد زنین ولد الزنا، یہ اس قسم کے لوگ، یہ مشرک، ان کے اندر یہ مختلف صفات ہیں. یہاں پر کوئی مخصوص مشرک مراد نہیں ہے، کوئی مشرک بھی ہو، ان مشرکوں میں یہ گندی قسم کی صفات پائی جاتی ہیں. ان مشرکوں کی بات نہ مان، یہ مشرک چاہتے ہیں کہ توحید کا مسئلہ چھوڑ دو، باقی مسائل سناؤ جی، اور جی ہر وقت توحید ہی توحید ہے، نہیں ہونی چاہیے کدے کوئی اور مسئلہ بھی سنایا کرو، اس مسئلے میں نرمی کرو، یہ چاہیں گے یوں آپ کو اس مسئلے سے ہٹائیں گے، ان کی بات نہیں ماننی ہے، ان کی بات، یہ اس ان آیتوں کا شان نزول. ولید ابن مغیرہ، ولید ابن مغیرہ اس نے یہ کوشش کی تھی، وہ بڑا مغرور اور متکبر تھا، وہ قرآن پاک کی آیات کو اساطیر الاولین کہتا تھا، اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں. لیکن بتا چکا ہوں کہ حکم عام ہے، یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی مراد ہو، کوئی بھی کافر مشرک ہے تمہیں توحید سے ہٹانا چاہتا ہے، اس کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے. اور ایک قانون پہلے بتا چکا ہوں کہ جو شان نزول ہوتا ہے کسی آیت کا، آیت کا حکم اسی شان نزول پر بند نہیں ہوتا، آیت کا حکم عام ہوتا ہے، آیت کا حکم عام ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف اسی کے لیے ہے کہ اس کی بات نہ مان، ولید ابن مغیرہ کی بات نہ مان، نہ اس قسم کی صفات والا کوئی بھی کافر مشرک ہے اس کی بات نہ مان. ولید ابن مغیرہ اس کے اندر یہ مختلف صفات شان نزول کے اعتبار سے، لیکن حکم چونکہ عام ہے کوئی بھی مشرک ہو، مشرکوں میں گندی صفات ہوتی ہیں. یہ حماز مشائم بن امین، منائل للخیر، معتد عظیم، عتل بعد ذالک زنیم، زنیم کا عام طور پہ معنی یہی کیا جاتا ہے، ولد الزنا حرام کا نطفہ، حرامی ہے یعنی حلالی نہیں. یہ ولید ابن مغیرہ یہ حضرت خالد کا باپ ہے, خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, عظیم الشان پیارے پیغمبر کے, پیارے پیغمبر کا ہر صحابی بڑی عزت عظمت والا, پھر مخصوص طور پہ کئی ذرا زیادہ اچھے مقام والے ہیں, اللہ پاک نے مختلف درجے اور مراتب دیے ہیں. تو خالد ابن ولید کا بھی بہت بڑا ایک مقام ہے. یہ ولید یہاں جو شان نزول عام طور پہ مفسرین نے لکھا ہے, حضرت خالد کا والد ہے, اور عام طور پہ منع کیا جاتا ہے زنیم کا ولد الزنا, تو پھر اسی کو اہل تشیع پھیلاتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت خالد کا باپ ہاں